يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو تم نامراد ہو کے پلٹو گے، ناکام ہو کے پلٹو گے. کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کفار کو اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، یہ دین سچا ہوتا، تو تمہیں کبھی بھی ناکامی نہ ہوتی. اس ناکامی سے اس دین کی سب سچائی کھل گئی، یہ سب فریب کاری ہے، بہتر ہے تم اپنے آبائی دین میں آ جاؤ، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پلٹ آؤ، تمہیں امان مل جائے گی. تم کس مشکل راستے پہ چل پڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تو تم کو واپس پلٹا ہی دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھا کے پلٹو گے. تم دشمن کی باتوں میں نہ آنا. اچھا بسا اوقات ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً دین کی زندگی میں، فی سبیل اللہ زندگی میں، ایک تو ہماری ذاتی زندگی ہے وہ بھی اس میں ہی شامل ہو جاتی. جب ایک انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو ذاتی زندگی کیا ہو یا پروفیشنل زندگی ہو یا کوئی بھی، وہ ساری پھر اللہ ہی کے راستے میں ہوتی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے راستے پہ چلتا ہے کہ تھوڑی بہت مشکل آتی ہے، اور وہ ان لوگوں سے جا مشورہ کرتا ہے جو اس راستے پر نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تم اچھی بلی تھی، تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آتی، جب سے تم نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کچھ ہوا تھا، یہ اسی سال میں ہی سب کچھ ہونے لگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے، میں شاید غلطی کر رہی ہوں. تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں آپ، اللہ کا کیا نقصان، اس کو کیا ضرورت ہے کوئی میری کتاب پڑھے یا میرا پسندیدہ بندہ بنے یا میرا فرما بردار بنے. پلٹ گئے، اسے ہماری کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. جو تم سے ہمدردیاں جتا رہے ہیں اور جو تمہیں امان دینا چاہتے ہیں، وہ تمہارے کام کب آئے ہیں اور کب آئیں گے؟ وہ تو صرف لپ سروس کر رہے ہیں، ایک زبانی خدمت کر رہے ہیں، اچھے اچھے مفت مشورے دے کر. بل اللہ مولاکم، سب کچھ دیتا تم کو وہ ہے، آئندہ بھی وہی پناہ میں رکھے گا، مدد اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی مدد دے گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب. یعنی یہ وقتی بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہے، ہم یہ حالات پھیر دیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہارے دشمن تم سے روب کھا جائیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اور شرک کیا چیز ہے؟ ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس پر کائنات میں کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی سپورٹ نہیں اس نظریے کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، کائنات کی کوئی چیز اس پر اگری نہیں کرتی، اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر کوئی بھی دلیل نہیں بھیجی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی دشمن کے دلوں میں آپ کا رعب اور خوف تھا. روب کہتے ہیں ہیبت کو، دھاک کو، دہشت، خوف، ڈر کو. یہاں ایک بہت عمدہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر کافروں کے دل میں ایمان والوں کا روب باقی رہے گا جب تک کہ وہ شرک نہیں کریں گے. آج کے دور میں یہ روب کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ عقائد نے جنم لیا. یہ کچھ سال پہلے کی اخبار کی ایک کٹنگ ہے اس وقت میرے پاس. یہ اٹلی کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے एक कार्डिनियल हैं, उन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि इटली की शनाख्त बचाने के लिए मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। और उनका कहना ये था, यानी 72 साल ये कार्डिनियल पोप के मतवक्के जानशीन तसव्वुर किए जाते हैं, उन्होंने 300 के करीब अफराद के इज्तम से खिताब करते हुए कहा कि इटली की शनाख्त को इस्लाम के पैरोकारों की जलगार से खतरा है, क्योंकि वो इटली की रवायती जिंदगी से हम आहंग नहीं। हुकूमत कैथोलिक मुल्कों मसलन लातिनी अमरीका, फिलिपाइन और साबिक कॉलोनी इरिटेरिया से तारिकी ने वतन को तरजीह दे, यानी अगर यहाँ पर लोगों को बसाना ही है तो इन इलाकों से लाके बसाया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत को खबरदार किया था अगर मुसलमान तारिकी ने वतन के बारे में कुछ न किया गया तो हंगामे होंगे। मैंने उन्हें बताया था कि वो किस तरह एक से ज्यादा शादियों, खवातीन के साथ इम्तियाज और इन मुसलमानों की आइडियालॉजी से जो सियासत और मजहब को एक समझते हैं उससे किस तरह निभा करेंगे। तारिकीन वतन को दाखला देने का मैयार सिर्फ माशी और समाजी नहीं हो सकता, हमें कौम की शनाख्त के बारे में भी तशवीश होनी चाहिए। ये अक्सरियत के एहतराम का सवाल है, जलगार का कोई हक नहीं। हर मुल्क जिस शख्स का इंतखाब करे उसे दाखला दे सकता है। अगर यूरोप ईसाइत की तरफ नहीं लौटता तो इस्लाम जीत जाएगा। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें वक्तन फवक्तन आपको मिलेंगी कि आज भी इस कदर कमजोर होने के बावजूद मुसलमानों का एक खौफ दुश्मनों के दिल में बहरहाल है, और इसी खौफ का ये रिएक्शन है कि जगह जगह उनको ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। ये अल्लाह ताला का एक उसूल है, लेकिन ये उसूल उस वक्त काम करता है जब हम मुसलमान वाकई सही ईमान के हामिल होते हैं। जितना जितना आपके अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, जितनी आपके अंदर आजजी आएगी, उतना ही आपका रोब बढ़ता चला जाएगा। और ये रोब कब ख़त्म होता है? अल्लाह की नाफरमानी में। जब मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान हो और उसके अंदर ईमान का नूर न जगमगा रहा हो तो उसका रोब नहीं हो सकता। वमअवाहुमुन्नार, और इन मुशरिकों का ठिकाना आग है। वबिस्सा मस्वुज़्ज़ालिमीन, और कितना बुरा है ठिकाना जालिमों का। वलकद सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, और अलबत्ता तहकीक सच कर दिखाया अल्लाह ने अपना वादा। इस्तहस्सूनहुम बिइज़्नि, जब तुम उनको कत्ल कर रहे थे उसके इज्न से। तहस्सून कलस हस्सा यहस्सु से है, हे सीन सीन, किसी चीज को जड़ से उखेड़ देना, इस तरह से चुन चुन के मारना कि दुश्मन की जड़ कट जाए, तहस नहस कर देना। इस्तहस्सूनहुम, जब तुम उनको तहस नहस कर रहे थे। बिइज्नि ही, अल्लाह के इज्न से, यानी जंग की इब्तिदा में मुसलमान काफिरों को मार रहे थे, मुसलमानों का पल्ला भारी था, लेकिन ये सारा सीन बदल क्यों गया? हत्ता इजा फशिल तुम, यहां तक कि जब तुमने हिम्मत हार दी। फशिल तुम कलस, फशल पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, बुजदिली दिखाई, कमजोरी दिखाई। वतनाजा तुम फिल अम्र, और तुमने उस मामले में तनाजा किया। किस मामले में? जैसा कि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग के पुश्त पे जो दर्रा था उस पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में 50 तीरंदाजों को मुतय्यन किया था, और आपने उनसे ये कहा था कि तुम किसी भी सूरत में, खास शिकस्त हो या फतह, अपनी जगह नहीं छोड़ोगे जब तक कि मैं तुम्हें न कहूँ। लेकिन जब मुसलमानों ने शुरू में दुश्मनों को खूब तहस नहस किया और उनको कत्ल किया और दुश्मन पीट फेर के भागा, तो फिर उनका माल जब जमा करने लगे तो हुआ ये कि दर्रे वालों ने देखा कि मुसलमान माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब दुश्मन तो चला गया है, चल के हम भी माल समेटते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको मना किया, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए, सिर्फ चंद एक जो थे अपनी जगह पर बाकी रहे कि हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था यहाँ से हिलने को, हम नहीं हिलेंगे। उन्होंने इस्तकामत दिखाई, लेकिन चूंकि अक्सरियत चली गई थी और इस मामले में इख्तलाफ किया था, तो इसके नतीजे में ये सब कुछ मुसलमानों को देखना पड़ा। यहाँ अल्लाह ताला शिकस्त की वजह या सबब बता रहे हैं कि अल्लाह ने अपना वादा, क्या वादा, कि कामयाबी तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है, क्योंकि पीछे भी कहा गया था ना, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन होगे। लेकिन वो वादा क्या हुआ? और वैसे भी अल्लाह ताला का एक आम वादा है ना मुसलमानों के साथ कि वो अपने बंदों की मदद करेगा। तो जब जंग-ए-उहुद में शिकस्त हुई तो लोगों ने اور خاص طور پر دشمنوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ نہ ہوئی، تو یہاں اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا تھا، دیکھو تمہارے پاس مدد آئی تھی، یہ اسی کی مدد تو تھی کہ پہلے تم نے اپنے دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ لیکن یہ فتح شکست میں کیسے بدلی؟ حتی اذا فشلتم، جب تم بزدل ہوئے، تم نے ہمت ہاری اور آپس میں جھگڑنے لگے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ کس بات میں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اس تلقین کی کہ تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو، کس نے؟ اللہ نے، کیا؟ ما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ کیا چیز تھی وہ؟ مال غنیمت، یعنی جب تمہیں مال غنیمت نظر آیا اور تم اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ دوڑے، اس کی طرف بھاگ پڑے، تو تمہیں اس شکست کو دیکھنا پڑا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اب بھی جہاد میں صرف اس لیے شریک ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کا مال غنیمت چاہیے تھا۔ تو جب تک کسی گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو دین کا لیبل لگا کر، دین کا نام لے کر دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد کس لیے آئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو کام نہیں ہوتا نا، یا اللہ کا کام تو نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں، اور یہ سب کچھ آپ مثلاً کسی نوکری کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ چلو یہ کورس کر لیتے ہیں، پھر کہیں جاب کریں گے تو پیسے کمائیں گے، یا اور اسی طرح کا کوئی دنیا کا فائدہ، تو پھر کسی انسان کو ہو سکتا نہ پتہ چلے، مجھے نہ پتا ہو، آپ کی دوستوں کو نہ پتا ہو، لیکن اللہ کو تو پتا ہے۔ اب نام آپ کیا لے رہے ہیں؟ دین سیکھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن دل میں کچھ اور ہے۔ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہوتی ہے جو خالص اپنی نیت اس کے لیے کرتا ہے، پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ اور اگر نظریہ اور سوچ اور نیت اور خیال دنیا کے مفاد اور دنیا کی شہرت یا دنیا کی کسی بھی چیز کا حصول ہو، تو پھر تم ساری بھاگ دوڑ تو اس کے لیے کر رہے ہو، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑے گا نا۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لو۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے، لیکن سب نہیں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ ساتھی جو اپنی جگہ پر ہی قائم رہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں مال غنیمت لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، انہوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے، بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا۔ تم مفرفکم انہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ سرف کلس سواد ریفے سے محض رخ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رخ پھیرنا، سائز بدلنا۔ لیبتلیکم، کہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی شکست کے ساتھ، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے۔ سرفکم کون ہے؟ مسلمان۔ انہم کون ہے؟ کافر۔ یعنی تم مسلمانوں کو غلبہ دے کے ان سے پھیر لیا اور شکست میں مبتلا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اس نے درگزر کیا تم سے۔ کس بات پر درگزر کا وعدہ ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئیں، اس موقع پر کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی تھی جن پر معافی کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر ایک، فشل تم۔ نمبر دو، تنازع تم فی الامر۔ نمبر تین، من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی حب دنیا اور یرید الدنیا۔ تو جب تمہارے اندر ابھی یہ کمیاں اور خامیاں موجود ہیں تو تمہیں نکھارنے کی ضرورت ہے، تمہیں جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے، تمہیں آزمانے کی ضرورت ہے، تاکہ تم اللہ کے کام کے لیے پوری طرح نکھر جاؤ. وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم سے درگزر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ صحابہ کرام میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی تھی وہ ان کے لیے عیب کا سبب نہیں رہی, کیونکہ اللہ نے ان کی کمزوریاں دور کر کے, انہیں صاف کر کے, ان کا تزکیہ کر کے دنیا میں ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا. اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف نیگیٹو وے میں کوئی بات کریں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. یہ بات کیوں کی گئی, مومنوں پر بڑے فضل والے؟ کیا مومنوں سے مراد یہاں صرف صحابہ کرام ہے؟ نہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی آزمائش میں پورے اترے تو تم پر بھی یہ فضل ہو جائے گا, تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے, ہاں اپنے آپ کو کھڑا کر لو. اور کیا کوتاہی ہوئی تھی؟ استسعدونا, جب تم چڑھے جا رہے تھے. سواد عین دال, اس کے مفہوم میں دو بنیادی باتیں ہیں, نمبر ایک بلندی, نمبر دو مشقت, یعنی کسی بلند مقام پر مشقت کے ساتھ چڑھنا, اپنی رو بھاگے جانا. استسعدونا, جب تم احد پہاڑ پر بھاگے چلے جا رہے تھے, چڑھے چلے جا رہے تھے. ولا تلونا, اور تم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے, اور تم مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے. تلونا کا لفظ جو ہے لین سے ہے, لام یہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. یلونا السنتہم بالکتاب, زبان کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں, یہ مڑنے اور پلٹنے کے معنوں میں. اور جب اس کا صلہ خاص طور پر اللہ ہو, اس کے معنی دوسرے کی طرف مڑنے کے ہیں, متوجہ ہونے کے اور انتظار کرنے کے. یعنی جب تم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے, والرسول یدعوکم, اور رسول تم کو پکار رہے تھے, فی اخراکم, تمہارے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے, الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف آؤ. لیکن اس قدر حواس باختہ تھے لوگ, اتنا خوف و حراس تھا, دشمن کا ایسا خوف پڑا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور پلٹ کے نہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا امیجن کریں, آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی اور دشمنوں کی آرمی آمنے سامنے تھی, اور جس طرح مسلمان تھے اس کے پچھلی طرف وہ درہ تھا جہاں تیر انداز تھے. شروع میں کیا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا تو مسلمان کافروں پہ غالب آئے اور یہ بھاگ نکلے. یہ مسلمان جو تھے انہوں نے مال سمیٹنا شروع کیا, ان کو دیکھ کے ادھر کے لوگ بھی آ گئے. اب یہ جو پیچھے پلٹے تھے, ان میں سے ایک گروہ خالد بن ولید کی زیر نگرانی گھوم کر پچھلی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا, اور ایک گروہ کیا ہوا, جاتے جاتے پھر پلٹ آیا, مسلمان بیچ میں آ گئے. اس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا, آگے سے بھی ہو گیا. اب جب کوئی رستہ نہ ملا تو مسلمان جب بھاگ رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگے, میدان چھوڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ مت جاؤ, واپس آؤ, لڑو ان سے, مقابلہ کرو. اب آپ خود سوچے کہ ہر طرف سے کیا اثر تفریح ہوگی, ہر طرف موت ہی نظر آتی ہوگی نا, کیونکہ پچھلا رکوع کس پہ ختم ہوا تھا, فقد رأيتموه وأنتم تنظرون, تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کس بات کو؟ کہ موت سامنے ہے, کیونکہ دونوں طرف سے دشمن آ گیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکار رہے تھے, فأصابكم, تو پہنچایا تم کو, غمن بغمن, غم پر غم, یا غم کے بدلے غم, تم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا کہ آپ کی بات نہیں سنی, اس کی وجہ سے اللہ نے تم پہ غم ڈالا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم اور غم پر غم تم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر رنج پہنچایا. تو غمن بغمن کے دو معنی ہوئے, بے بمانا بدلے کے بھی, اور بے بمانا ساتھ کے بھی یا پر کے بھی. غم پر غم ہو تو کیسے, شکست کا غم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، مال غنیمت اور فتح کے جانے کا غم، 70 مسلمانوں کی شہادت کا غم، جو زخمی ہوئے تھے انہیں اپنے زخمی ہونے کا غم، اور آن دا ہول جو مسلمانوں کی ایک شان و شوکت یا ایک دھاک بیٹھی تھی اس کے جانے کا غم. تو فرمایا کہ یہ سارے غم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم میدان جنگ چھوڑ گئے تھے. فشلتم وتنازعتم اور اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غم پہ غم کیوں دیا؟ اس لیے دیا لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ غم پہ غم دیا کہ تم غمگین نہ ہوا کرو. کیسے؟ اس لیے کہ جب حد سے گزر جاتا ہے غم تو پھر کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. یہ شعر بھی ہے کوئی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. اور ایک اور بھی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب غم حد سے گزر جاتا ہے تو انسان بے غم ہو جاتا ہے. ہر چیز کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس طرف ریورٹ ہو جاتا ہے، پھر بلٹتا ہے. کسی بھی چیز کی جب ایکسٹریم ہوتی ہے تو انسان واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے. جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ تو پھر کیا ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے، اس سے آگے کہاں چڑھیں گے. ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے. اندھیرے کی انتہا سے روشنی پھوٹتی، صبح فجر کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو، یعنی اتنا شدید آزمایا، اتنی تکلیفیں ڈالی کہ تمہارے اندر سے غم کا احساس ہی چلا جائے، تم غمگین ہونا چھوڑ دو. اب دیکھیں کہ کم ہمتی کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی تکلیف انسان کو پہلی دفعہ آتی ہے تو انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ جائے تو پہلی دفعہ کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے تکلیف، تیسری دفعہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈھیت ہو جاتا ہے نا انسان، اور پھر عادی ہو جاتا ہے. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. کسی نے ایک اور مشکل سے متعلق شعر لکھ کے بھیجا ہے، مشکل کو نہ سمجھ مشکل، کچل دے تو سرے مشکل، گر کچھ شکل نکلے گی تو مشکل ہی سے نکلے گی. نہیں، جب کسی چیز کی کوئی شکل سامنے آئے گی تو مشکلوں سے ہی آئے گی، کوئی بھی اچھا کام بغیر مشکل کے نہیں ہوا کرتا. لیکن ہم لوگ مشکل میں پڑنے سے گھبراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے خوب خوب بھٹی میں تپاتا ہے تاکہ پھر وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر سکے. کیونکہ جس شخص نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ بات بات پہ روتا ہے، بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، بات بات پہ دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو جائیں، ان کے اندر کس قدر سنجیدگی آ جاتی ہے، کس قدر ان کے اندر ایک سختی سی آ جاتی ہے، وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ ایسے بچوں کو اگر اٹھانا چاہیں تو وہ ریزسٹ کرتے، پاس نہیں آتے، ایک دم ریپلشن ہوتی ہے ان کے اندر، کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز قابل بھروسہ اور قابل یقین نہیں لگتی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس دو کیسز آئے ملتے جلتے، یعنی ایک عمر کے دو بچے آئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور ہڈی کو واپس اپنی جگہ پہ لگانا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایک بچے کو جب اسی طرح کی تکلیف ہوئی تو وہ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ اسے چپ کرانا مشکل تھا، کہ چار پانچ لوگ اس کے آگے پیچھے تھے اس کو تسلی دینے والے اور سہارا دینے والے. اور اسی طرح کا ایک اور بچہ ہے اور اس نے ایک آواز بھی نہیں نکالی. جب پوچھا گیا کہ فرق کیا تو پتہ چلا دوسرے بچے کی ماں سوتیلی. اس کے اندر پہلے ہی اتنے غم ہیں کہ اس کو اس درد کا احساس بھی کم ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک مشکل کو برداشت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے. تو بنیادی طور پر ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نہ کسی خوشی یا نعمت کو پا کر بہت پھول جائیں اور نہ ہی کسی تکلیف یا مصیبت کے آنے پہ دل چھوٹا کر بیٹھیں اور ہمت ہار بیٹھیں، کوئی برا گمان دل میں نہیں لائیں۔ جتنا جتنا بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان اٹھاتا چلا جاتا ہے، انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو بغیر باپ کے تھے، باپ کو دیکھا ہی نہیں، تاکہ سب کے دل سے حسرت نکل جائے، اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ صرف اسی احساس کمتری میں مبتلا نہ رہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 6 سال کے تھے، والدہ چلی گئی، ایک معصوم بچہ 6 سال کا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دادا سے اٹیچمنٹ ہوئی وہ چلے گئے، کتنی محرومیاں ہیں۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ان محرومیوں کے احساس سے ختم ہو کر رہ جاتا، لیکن آپ کے لیے یہ ساری محرومیاں آپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوئیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے یا کوئی مشکل وقت آئے تو اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے، مصیبت سے پناہ مانگے، مشکل سے پناہ مانگے، لیکن جب آ جائے تو اس میں سے پھر بھلائی کا پہلو تلاش کریں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس نے پہنچایا تم کو غم پہ غم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو پہنچا تم کو، یعنی جو غم تم پر آیا ہے اب اس غم کو مناتے ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔